ना रो तू यहाँ ऐसे पगला कहीं का, मुसीबत को अपने गले से लगा ले, तेरे गम की दुनिया तुझे दे गए हैं, यहां से वहां रूठ कर जाने वाले। मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। ऐ मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। हर कदम पर यहाँ और हर मोड़ पर गम की एक दास्तां, कह रही हर नजर, कह रही हर नजर। कितनी बेचैनियां रह के खामोश भी दे रही है सदा बिन पुकारे हुए। ऐ मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं। उसको पागल कहा, अपनी दुनिया में ये जुल्म होता रहा, जुल्म होता रहा। सैकड़ों बार ये खेल खेला गया, सैकड़ों बार ऐसे नजारे हुए। अकेला नहीं। ऐसे इंसान भी मैंने देखे कई, मौत जिन बन गई, जिनकी आहों से है गूंजती ये फिजा, जिनके आंसू गगन के सितारे हुए। ऐ मेरे दिल यहाँ तू अकेला नहीं, और भी है बहुत गम के मारे हुए। ऐ मेरे दिल यहाँ तू अकेला।